Մայրդ նման հրաշալիցը հանդես է կազմակերպել, այսինքն սա մի տեսակ երդում է իր արմատներին, իր նախնիներին հավատարմության։ Ինչ է սա ձեզ համար, ձեզ ինչ է տալիս այն։ Ճիշտն ասած, շատ ուրախ եմ, որ մայրս ներկայացրել ցուցահանդեսը հենց այս թեմայով, որովհետև դա ընդհանրապես եւ պես մեր հայ անհատի համար, այո, բացարձակ, որովհետև թեմա ավանդույթների նախնիների պաշտամունքը ու շատ կարեւոր է մեզ համար, բոլոր հայերի համար, որովհետև ինչպես լավ կիմանանք ճանաչենք մեր նախնիներին, կան էլ ուժեղ ապագա կունենանք իմ կարծիքով։ Դրա համար մայրս միշտ ցանկություն ուներ կազմակերպել նմանատիպ ցուցահանդեսը, ու ես իհարկե ես էլ աջակցում եմ, մենք հենց զրուցում ենք, մտածում ենք ինչպես անել, ինչպես կազմակերպել, գուցե փոքրուց կամաց-կամաց սկսում ենք արդեն, որպեսզի մեր եւ այսօրվա սիրունդ եւ հետագա սիրունդները տեսնեն ինչպեսին են եղել մեր նախնիները, այսինքն դա նաև եւ երաժիշտները, եւ բանաստեղծները, նկարիչները, ազգային հերոսները, այսինքն ինչքան մենք տեղեկացված լինենք, զգանք մեր մեջ, մեր ազգի մեջ դա գենետիկորեն փոխանցում է, ես կարծում եմ ավելի լավ կլինի, ու ես շատ ուրախ, ես կարծում դեռ շատ պետք է լինի նմանատիպ ցուցահանդեսներ։ Ես մայրս միշտ ամենամեծ հայրենասեր էր, չնայած նա հայրեն այդքան չի խոսում, իհարկե բարբարով մի քիչ հասկանում, բայց ես նրա շնորհիվ որ սովորեցի հայրեն, որովհետև ես արդեն եկստեմ եկել, ծառայություն եմ անցել, արդեն սովորեցի հայրեն, հարմարվել եմ արդեն այստեղ, որովհետև նախնիներս միշտ այստեղ են եղել, մելիքները։ Այստեղ ավելի ուժեղ եք։ Ավելի ուժեղ եմ, ես դժվար թե ասեմ, երևի մեր հողում ավելի վստահությամբ է քայլում, էլի։ Այո, որովհետև նախնիների ուժը զգացում էլի, մենք չենք կարող ինչ որ ուրիշ տեղ զգալ, հենց մեր հայկական լեռնաշխարհում, հայրենի հողում դա զգում ենք մենք։ Ես կարծում եմ մեր հետագա սիրունների համար դա շատ կարևոր դեպքություն է, որպեսզի իրենք իմանան ով են նախնիները, ճանաչեն եւ իրենք նույն սրբությամբ ու երկյուղացիությամբ վերաբերվեն իրենց նախնին։ Այո, ինչպես Գարեգին ջդե ասելա, այսինքն ձգտեն ավելի լավ դառնան կան իրենց նախնիները։ Նկարների մեջ եղած նախնիներից որը մեկին հասցրել է կամ տեսնել ճանաչել։ Ճիշտն ասած, ես համարյա ոչ մեկին դժբախտաբար չեմ տեսել, որովհետև մորական կողմից պապիկս 81 թվականի է մահացել, թատիկս դեռ շուտ 73, իսկ քորական կողմից պապիկս ինձ տեսելը Աշոտ Մելիքնազարյանը 2 տարեկան է, բայց ես իրան չեմ հիշում։ Բոլորին մեզ նման ճանաչում եք նկարներից։ Այո, ճիշտն ասած, բայց ես լավ գաղափար եմ կազմել իմ նախնիների մասին, այսինքն ես Շնորհիվ մայրիկի։ Այո։ Մայրիկ կարելի ասել հանրագիտարանային գիտելիքներ ունի իր բոլոր նախնիների մասին։ Այո, ոնա չի կարող անտարբեր մնալ այս թեմաների հանդեպ ու միշտ իրան հետ միասին եմ քայլում էլ այդ ուղությամբ։